Inderdaad, een hele goede avond. En van harte welkom bij Kunststof. Inderdaad, Jetty Maturin en Nicole Terborg, de gast hier, moeder en dochter. Het is familietijd bij Kunststof, zo tussen de kerst en het en oud en nieuw. Zo ook vanavond. Er wordt ook geschaatst. Het is het NK afstanden met van zometeen op programma de 5000 meter voor de mannen. Sebastian Timmerman doet verslag straks. Maar we gaan het hebben over theater, we gaan het hebben over podcast, we gaan het hebben, maar we gaan het voornamelijk hebben over elkaar. Jullie over elkaar en over jezelf. Want ik wil daar alles van weten. Ik wil even iets zeggen. Dat mag, Jetty. Je hebt het over schaatsen. Ja. En ik heb gisteravond een indrukwekkende voorstelling gezien. De Tocht. Ben je naartoe geweest? Ik ben er naartoe geweest. Ja. Het was geweldig. Ik ben daar zo huiverig voor. Omdat het natuurlijk weer zo'n... Het is technisch. Het verbeeldt de Elfstedentocht. Ja. Maar ja. Het was fantastisch? Het was fantastisch. Ja. Maar ik had iemand naast me zitten die het ook heeft meegemaakt. Ja. Dus die kon het vertalen. Die kon het vertalen. Kijk aan. Vandaag dus, de gast. Een actrice die haar werkende leven begon als logopediste. Kan je nagaan. Jetty Maturin en scherp persoonlijk journaliste die haar puberleven begon als kweekje, Nicole Terborg. Hi. Hi. Van harte welkom. Ik zei net, we hebben de kerst net achter de rug. Hè. Hebben jullie dat? Is dat een ding bij jullie thuis? Kerstmis? Vier je dat? Ja, best wel. Het is wel een ding, maar ik wilde deze dagen heel rustig allerlei kerstfilms zien. Ja. Maar dat lukte niet. Want ik woon naast mijn kleinkinderen en mijn dochter die hier naast me zit. Mm-hmm. En die hebben me eigenlijk uit bed getrokken om te brunchen met oma. En dat is me goed bevallen. Gelukkig. Nicole, jij bent dus kerstig. Ik ben wel kerstig, ja. Ja, ja, nee, dus vooral draait om eten. Maar in onze familie draait altijd om eten en niet alleen met kerst. En niet alleen met kerst, gelukkig maar. Jetty, we hoorden net in de intro. Je bent, en ik vertel het ook, je cabaretière actrice. Ooit begonnen als logopedist, te kuik. Je hebt 14 solo-voorstellingen gemaakt. Speelde in diverse films, televisieseries en theaterstukken. Daar kennen mensen je natuurlijk van. Maar vorig jaar speelde je de grootmoeder in het alom geprezen The Story of Travis. Ik heb dat gezien. Ik was er buitengewoon van onder de indruk. Ja. En om de mensen even een beetje een idee te geven van waar dat over ging, kunnen we even naar de trailer luisteren. Oh, dat is fijn. Een familiestuk. Het is voor jou. Het is voor ons. Ik ben blij voor je kind. Je hebt het leven geleid wat zij voor jou in petto hadden. Maar zelf lijkt je niet heel erg blij. Voeg je bij die barettenclub, jongen. Doe wat je moet doen. Mijn zegen heb je, maar zorg ervoor dat je van niets in je leven ooit spijt krijgt. Ik smeek het. The American Dream was niet de zwarte droom. Een wonderschone tekst van Esther Duisker. Prachtig geregisseerd door Romane Vrede met onder andere Ruud de Maschalk, Howard Komproe, Joy Wilkins, Jamil Jones en jij natuurlijk, Jetty. Even ja, over dit stuk. En vergeet Alida Dorsch. Ja, nee, denk, goeiemorgen, die vergeet ik gewoon. Excuus daarvoor. Ja. Jetty, ja. Over dit toneelstuk. Dat heeft alles met familie te maken. Zeker. Over het belang van dromen. Waar ging dit voor jou heel erg over? Men zegt het al, een familiekroniek. Het ging voor mij om familie. En dat voelde je zo. Ik was de oma in het stuk en ik droeg over. Maar dat diepe respect en eer en ode aan de ouderen waar we op de schouders staan, dat heb ik zo diep gevoeld wanneer we teksten hadden die gecombineerd werden met bewegen. Mm-hmm. Ik heb eindelijk in een stuk niet hoeven uit te leggen. We begrepen elkaar met een blik en het was voelbaar. Als acteursclub onderling, maar onderling. Ik had het gevoel dat dat ook in de zaal gebeurde. Jazeker, het gebeurde ook in de zaal. Ik heb tijdens de repetities vaak met tranen in de ogen gestaan, omdat ik de ode naar onze voorvaderen en voormoeders voelde. Zo van erkenning, van we zijn er, we zijn veerkrachtig en we gaan door alles heen. Wat ook op ons pad komt en we blijven positief. Mm. En daar mocht ik de oma zijn die dat overbracht, die dat ondersteunde. Ja, ja, het was zo te trekken naar het nu. waar ik voor wil staan. Ja. En waar je altijd voor gestaan hebt, volgens mij ook. Waar je altijd heel hard voor hebt gemaakt, voor dat geluid, voor dat voor die taal ook, die originele taal. Ja, ik ben zo opgevoed van bescheiden zijn en jezelf niet te veel in de kont steken. Maar ik leer het langzaamaan. Ja, daar heb ik altijd voor gestaan. En als we er zo over praten, dan heb ik helemaal kippenvel. Zo voelt het nog. En we zijn nog steeds die familie. We hebben een WhatsApp-groep. En we beginnen weer volgend jaar. Lekker, we willen. Nicole, er zit hier naast jou een moeder on fire. Jij hebt de voorstelling volgens mij 3-4 keer gezien. Nee, het was voor mij gewoon magisch. Omdat het alles behelst. Van rituelen, van dans, van bewegen, van herhaling van woorden, van driedimensionale karakters die ik te weinig zie. Dus het was gewoon wauw. Het was ook een dreamteam van Wellmade Productions en Theater Rotterdam. En al die vrouwen die erachter staan, die het hebben geschreven, geregisseerd en de choreografie hebben gedaan. Ja. En dat zag je, het was gewoon, als je in de zaal zat, je was allemaal één. En dat voelde je. Het is altijd zo grappig als je dan praat over een voorstelling. Want er zullen ongetwijfeld mensen te luisteren die voorstelling niet hebben gezien. Maar echt waar, jullie gaan hem weer spelen dit jaar. Ja, als die ergens is, ga gewoon kijken. Donder niet als je helemaal geen voeling hebt met familie. Doe het gewoon, want het raakt iedereen iets. Iedereen is familie, toch? Ja, maar sommige mensen zijn niet zo heel erg leuk met hun familie. Nee. Maar zelfs dan maar is het een goede voorstelling. Je kan familie creëren, hè? Zeker. Je kan familie ook kiezen. Ja. Nee, absoluut. Nou ja, daar komen wij straks absoluut nog op terug. Jetty, even, want we gaan het vandaag hebben over familie. Nu aan de hand van de voorstellingen Travis. Maar zometeen natuurlijk ook aan de hand van de podcast van Nicole. Uit wat voor gezin kom jij? Wat voor jeugd moet ik me bij jou voorstellen? Een heel fijne jeugd. Kan niet anders zeggen. In bomen klimmen. Buiten op het erf spelen. Ja. Geen eigen kamer hebben, maar samen met de anderen. En werken en meedoen. En, gezin met 10 kinderen, zo belangrijk. 10 kinderen, ik was de oudste. Dus dat ging eigenlijk vanzelf. Maar een zorgeloze jeugd. Daar kan ik me aan de ene kant iets bij voorstellen. Maar met 10 kinderen en de oudste zijn, kan ik me ook voorstellen dat de zorg, laat maar zeggen, ook wel een beetje bij jou terecht kwam. Ja, misschien. De zorg werd gedeeld. En een zus, een jaar jonger dan ik, we verdeelden de taak. Onuitgesproken ging dat. Mm-hmm. Vanzelf. En het is zo fijn om vanuit een westers perspectief daarna te kijken en te denken van, oh, wat zwaar. Maar zo heb ik het nooit ervaren. We deelden alles, weet je. Ja. Er werd 1 liter yoghurt gekocht. En dat werd verlengd met water. Totdat ze allemaal genoeg hadden. En ik was oudste, dus ik mocht verdelen. Ja. Maar dan zorgde ik ervoor dat ik minder water in mijn yoghurt had. Oh, daar is het begonnen. Ik kan dus niets negatieves over dat grote gezin Lieve vertellen. Lieve mensen, bij Jetty in de koelkast staat yoghurt en water. Dat je het even weet. Wat is het belangrijkste wat je hebt door willen geven van dat zorgeloze aan jouw kinderen? Delen. Kortweg gezegd delen. Want het weinige dat je hebt, kun je verdelen. Mijn moeder had 9 kinderen, maar ze had ook een pleegdochter. Weet je, waar 2, dat wordt vaker gezegd in het gezin. Waar 2 eten, kunnen ook 3 eten. Dat is zo belangrijk geweest in mijn opvoeding. Het delen, dat is ook mijn motto. Ja. En dan gaat het over alles, hè? Je kunt alles delen. Komen we straks ook nog op terug. Nicole, is dat bij jou geland, die boodschap van delen? 100%. Als iemand om 6 uur bij me langskomt, kunnen ze altijd mee eten. Ik ga ze niet wegsturen of de krant geven. Nee, dus dat delen. Heel vaak als Surinamers en Nederlanders met elkaar praten, gaat het daarover. Dat Nederlanders eerst een afspraak moeten maken of bellen of mailen of zo. Ik kan me nog een moment herinneren. Mijn eerste vriendje, witte jongen. En ik was daar en rond etenstijd kwam een vriend langs van de familie. En ik kreeg een krant. Ik was gewoon in shock. Dus ik heb daarna ook gezegd tegen die vader, bij ons kan dat niet. Al heb je een klein bordje, je deelt het. Maar ja, dat is ook alles over één kam scheren. Er zijn ook genoeg die wel delen. Maar, zeker. Ja. Maar delen heb jij meegekregen. het letterlijke delen van dingen die je hebt, hè, wat Jetty zegt. Als er twee kunnen eten, kunnen er ook drie eten. Misschien zelfs al vier. Mm-hmm. Maar ook kennis delen. Kennis delen, ook ja. Ook kennis delen. Ook de volgende generatie journalisten, zeg ik altijd van, als ik ze tegenkom, van als er iets is, kan je me altijd bellen of als je advies wil. Ik heb vooral van mijn ouders geleerd delen en dat er overvloed is. Er is geen schaarste. Je hoeft niet bang te zijn dat er iets van jouw bord gegeten wordt. Ja. Of dat er niet genoeg is. Er is genoeg voor iedereen. Ja, ik denk dat je iets heel moois zegt, want je zegt bang zijn. En heel vaak durven mensen niet te delen omdat ze bang zijn dat ze iets kwijtraken. Ja. Al is het maar iets heel kleins. Ja. Terwijl er een soort rosvast vertrouwen moet zijn dat je genoeg hebt. En als je niet genoeg hebt, dan is er iets anders wat je krijgt. Het is gewoon een soort vertrouwen wat ik van ze heb meegekregen. Van zowel mijn vader en moeder. Mm-hmm. Dat het op een of andere manier goed komt. Het is wel heftig natuurlijk nu als je kijkt naar de wereld. De wereld staat in brand. Maar toch een soort vertrouwen dat er iets goeds is. Ik kijk even naar Jetty. Als jij kijkt naar de wereld, heb je dan het gevoel dat er voldoende gedeeld wordt en dat het goed komt? Ik heb geen kerstwensen verstuurd. Nee. Ik zat met mijn jongste vier kleinkinderen. En we dronken thee en ze mochten koekjes uit de kerstboom. Maar dat wilden ze, koekjes in de kerstboom. En ik genoot ervan. Ze geven me zoveel. Maar tegelijk moest ik ook denken aan de kinderen die onder het puin liggen. Mm. Dus ik wil die kant niet uitgaan nu maar. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als je je leven... Zeker in de richting van je eigen kinderen, maar ook in de richting van jezelf, hebt ingericht op dat delen zo belangrijk is. Ja. En je ziet dat een heel groot deel van de wereld niet deelt, maar alleen maar neemt of uitdeelt op een vervelende manier. Dat heel veel pijn doet. Ja, dat doet pijn. Dat geeft een machteloos gevoel. Ja. Maar ik probeer dat aan te wenden om juist in mijn omgeving door te gaan met het delen. Weet je, en het gaat niet alleen om materie. Maar het voor te leven. En ook in je eigen omgeving, hè, heb je altijd gedaan. In je buurt kijken, wat gebeurt er de rest van de wereld heeft. Maar wat gebeurt er in jouw buurt? Wat gebeurt er in jouw straat? Wat hebben mensen nodig in je omgeving? Dat heb je wel echt voorgeleefd. Ja. Dan waren er weer Duitse studenten. En die dan kerst kwamen vieren bij ons. Omdat mijn moeder ze tegenkwam op het station in Kuik. En zei, kom lekker eten. Dat soort dingen. Ja, joh. Is dat ook wel eens vervelend geweest? Laten we zeggen dat de deur zo open stond wat dat betreft. Voor jullie als kinderen dan, hè? Nee, helemaal nee. Nee, ik kan mijn moeder en vader altijd delen. Ik merk nu ook dat ze echt heel veel theater, zonen en dochters heeft. En dat vind ik alleen maar fijn. Er is genoeg. Ze is veel hoor, deze vrouw. Dus er is genoeg voor iedereen. Ja. En weet je, bij dat delen kun je ook vermenigvuldigen. Want ze noemt nu mijn zonen en dochters in de theaterwereld. Ja, die heb ik echt veel. Die noemen me ook hun theatermoeder. Maar ik krijg ook zoveel. Story of Travis, zie je. Ik 72, word ouder, hè? Dus. Ja, ik word ouder. De ja. Story of Travis. Ik krijg ook zoveel. Ik draag geen tas. Op de trap word ik direct ondersteund. Wat ga je eten? Nou, het is over en weer. Het is dus niet alleen de rol die je daar speelt, maar dat is het gevoel wat je ook krijgt als je naar de voorstelling kijkt. Dat je als oma in die voorstelling echt gedragen wordt door Absoluut. Allemaal. Absoluut. Maar dus ook als Jetty zelf. Ook als Jetty zelf. Kan je dat dan wel aan? Want je zegt net, ik hou er niet van om mezelf een veer in mijn kont te steken. Ik moet wel, want ze gaan ermee door. Als ik nu erover praat, dan krijg ik ook al natte ogen. Want het is dat diepe gevoel dat je krijgt. Ze zijn zo... En als ik probeer dat ogen? Af wat te wenden... Je? Wat bedoel je met natte ogen? Tranen. Emoties. Waarom? Emoties. De eerste keer toen we de dans kregen van Alida Dors... Ja. Om de veerkracht van onze voorvaderen en voormoeders te eren. Om te eren de schouders waar we op hebben gestaan. En dat we geen slachtoffers zijn, maar juist die veerkracht die we generatie op generatie hebben gekregen. Om dat te erkennen, dan stond ik in het midden. Nog zonder kleding of zo, maar ik voelde dat en ze dansten om me heen. En ik moest wel dat accepteren en voelen. Ontvangen, ja. Waarschijnlijk ook inderdaad echt onlosmakelijk met het delen verbonden. Hè? Ja. Dan wil ik toch naar jouw podcast. Nou, dat wil ik toch, daar zit je hier ook voor. Maar qua delen, want dat gaat over een onderwerp. Wat jij heel graag wilde delen met je moeder. Jij had vragen. Je bent journalist, presentator natuurlijk. Je hebt bij de VPRO gewerkt. Je hebt hier bij dit programma gewerkt heel lang. Je hebt radiodocumentaires gemaakt. En je podcast Kweekje Me, Kweekje Ching. Goed gezegd, Erik. Ik doe mijn best. Is net uit. Ik heb hem met zeer veel plezier geluisterd. Op het Afrikaanse platteland. Wat ook nog wel weer een grappige omweg was. Waar in Afrika was je? In Kenia. Ik zat in Kenia. Tussen de varkens en de kippen. En ik heb er met heel veel plezier, interesse, ontroering en verwondering naar geluisterd. Want de vragen die jij stelde, die jij hebt gesteld in al die afleveringen, had ik ook. Luister maar even. Ik ben een kweekje. Weet je wat een kweekje is? Nee, niet precies wat je ermee bedoelt met een kweekje. De tak van een plant zet je in het water en zo, dan heb je ook een kweekje. Kweekie. Oma Jetty maakt kweek mee. Zes mee bij ab Viviari. Kinderen die door familieleden of pleegouders worden opgevoed. We hebben daar een woord voor. Kweekjes. Voor de zwarte Afrikaanse Surinamers is het heel normaal dat ik voor een deel door mijn grootmoeder ben grootgebracht. Als het zo normaal is, waarom wordt er niet over gesproken in mijn familie? Je nek wordt dik. Ik heb er best wel een negatieve connotatie bij. Het zegt iets over die Surinaamse veerkracht. Het zegt iets over lobby. Ik ga graven in het verleden en in mijn familiegeschiedenis. Dat soort dingen vertellen wij niet. Dat soort dingen, je moet gewoon je mond dicht houden. Ik ben Nicole de Borg en dit is Kweekje, Me Quickie Team. Een serie over familiebanden, ontworteling en een zoektocht in het verleden van Nederland en Suriname. Je gaat aan die boom schudden en er gaan vruchten uitvallen en be ready voor wat er uitvalt. Dat was een kleine waarschuwing, hè, die laatste. Dat was mijn zus. Van je zus, van Glynis. Ze waarschuwde me. Nee, want ja, ik wilde dit verhaal maken. Het is een zesdelige verhalende podcast. En het was heel spannend. Ja. Omdat ik weet, als ik een verhaal maak, dan doe ik het niet half. Dan maakt niet uit wat ik tegenkom, dat zal ik gewoon delen. Weer dat delen. Ja. En ik wist van, ik moet mijn familie bevragen. En ze hebben niet om gevraagd dat ik alles deel. Maar ik wist van, ik wil dit maken, want het is niet alleen mijn familie. Het is een verhaal van heel veel mensen. En niet alleen Surinamers. Er zijn heel veel mensen die opgegroeid zijn niet bij een biologische ouder. Even naar jouw verhaal, hè, zodat we even hier in dit programma nu de context duidelijk hebben. Jullie wonen in Kuik. Ja. Jetty werd van logopediste in Amsterdam actrice. Je scheidde van je echtgenoot. Ja. Ging naar Amsterdam en nam vervolgens Nicole mee. Ja. Maar zij woonde daar al een jaar. Ja, dat was het. Ja. Zij woonde een jaar al daar, was met carrière bezig. En ik was 13 jaar toen zei ze tegen mij, Nicole, jij komt naar Amsterdam. Ja. Maar je gaat niet bij mij wonen, je gaat bij je tante wonen. En het werd mij medegedeeld. En dat was heftig, want ik heb daar nooit vraag over gesteld. Omdat het heel soort vanzelfsprekend was. Ik had het goed bij mijn tante. Ze zorgde goed voor me. Ik had het goed in materiële zin. Maar het werd me medegedeeld. Dus dat was, heftig. Ja. Jetty, kan je dat herinneren? Dat medegedeeld is aan Nicole op 13-jarige leeftijd? Ik kon het me niet eens herinneren. Nee, het is zo vanzelfsprekend allemaal. Ze gaat naar tante Sonja. Ja. Jouw ja. zus? Naar mijn zus. Maar ook in Amsterdam? Ook in Amsterdam. Eigenlijk om de hoek. Dat is ook zo. Ja. Dat heeft ze me vooral verweten. Ik was dichter. Ik woonde dichter bij haar school, waar ik haar inschreef, dan het huis bij tante Sonja. Ja. En dat vond ik vanzelfsprekend. Ik had niet de behoefte haar uit te leggen waarom. Ik wist ook niet in woorden waarom. Mm-hmm. Het voelde wel zo. Even naar dat vanzelfsprekende wil ik even bij jou dan terug. Want in Suriname is het redelijk vanzelfsprekend. Althans gebeurt het heel veel, dus hier ook. Was het iets waar je dan ook echt helemaal niet over nagedacht, want je woonde hier al een tijd, niet over nagedacht had dat haar op haar 13e wel eens verdriet zou kunnen doen? Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Nee. Dat weet ik nu. Ja. Weet je? Het was het woord vanzelfsprekend, dat klopt daar ook helemaal. Want ik redeneerde zo van, je gaat naar een van jouw andere moeders. Ze heeft het daar ook niet slecht gehad. Ja. Maar vertel jij maar. Zij zegt moeders, omdat in de jaren 70, ik was nog niet geboren, kwamen drie zussen die kwamen in Nederland wonen. Die gingen studeren. Ja. Dus ik ben ook opgegroeid met de uitgebreide familie en dat mijn tantes mijn moeder zijn. Dus dat is heel normaal. En dat wat in de Surinaamse gemeenschap gebeurt, gebeurt overal ter wereld. Dat is overlevingsstrategie, onderdeel van de uitgebreide familie. Gebeurde ook in Nederland in de jaren 50, jaren 60. Dus het is iets. Ja, het was voor jou gewoon vanzelfsprekend dat ik bij Sonja ging wonen. Ja. En je praat natuurlijk niet over dingen die. Want het had natuurlijk wel een reden dat ik er zelf niet in huis had. En die reden maar was? Dat ik niet oké was. Ik was aan het struggelen. Ik kreeg van mijn huisarts de brief van een intelligente vrouw in een identiteitscrisis. De verwijsbrief naar de psychiater. Ja, want ik wilde naar een psychiater. Mm-hmm. Dus ik was niet in staat haar te begeleiden. Maar dat ga je toch niet vertellen? Nou, dat maar is ik heb het je nog wel kwalijk genomen. Daarna had ze wel een groter huis. Ging ze in Diemen wonen. En de belofte was gemaakt. Ik krijg een kamer. Die kreeg ik niet. Dus ik heb het daarna. Ja, dat ging wel door. Zo zijn er toch wel een paar van die dingetjes. Dat Jetty, als we het hebben over delen. Ja. Want je zegt net. Het belangrijkste maar dat in mijn leven ik niet is delen. Nee, precies. Nee. Waar zit dat dan? Je moet dan ook toch weten wat je deelt. Ja. Maar kijk, ik kan niet delen wat ik niet heb. Ik was aan het struggelen, zoals zij het noemt, overleven. In deze samenleving. Je zit zelf in die wereld, hoe lang? Weet je hoe ik als zwarte vrouw moest knokken om er te zijn? Denk je dat ik tijd had voor dat kind van mij? Dat zwarte kind van mij, dat ook haar struggles had? Of zeg ik het niet goed? Nee, wat ik heel mooi vond, wat mij wel een soort antwoord gaf, was socioloog Asfa Beiner in de serie. Yeah. Die zegt van, vaak zie je mensen die heel artistiek zijn, dat ze niet de ruimte hebben. En mannen wordt het nog een beetje, hè? Ja, die zijn dan. Maar als een vrouw dat doet, en zij werd echt een ontaarde moeder genoemd. Dus dat is ook het dubbele bij mij. Aan de ene kant bewonder ik haar, dat ze haar pad heeft gevolgd. Dat ze gewoon, het is een voorbeeld voor mij, van dat je ten alle tijde een carrière switch kan maken. Doordat zij op een podium kan staan, kan ik op een podium staan. Dat het oké voelt. Maar aan de andere kant voelde ik me als 13-jarig meisje wel eenzaam. En alleen en afgewezen. En ik weet nu ook door die serie van, het mag er allebei zijn. Het is oké. Ik denk dat we nu een beetje zo de betonvloer hebben gelegd voor waar dit gesprek gaat. Oh jee. Dat is, maar dat is een mooie beton. Hij glimt al een beetje. Ben je van plan, Erik? Nee, maar niks. Nou weten we denk ik een beetje waar dit conflict vandaan kwam. Maar ik kan me zo voorstellen, Jetty, dat als Nicole, je kent haar heel goed. Ja, en je weet ook dat het een bijtend journaliste is wat dat betreft. Ja. Als je dochter tegen je zegt, mam, ik wil dat gaan onderzoeken. Ja. Wat was jouw eerste gevoel daarbij? Ga je gang. Echt? Ik ben het. Ja. Ik woon naast hem. Ik kwam er niet onderuit. Ze kan heel dwingend zijn. Maar ik vond het ook belangrijk. Want weet je, in die tussentijd, al die jaren, we hebben goed contact. We communiceren wel. Dus ik had al voor mezelf besloten, dat is haar verhaal. Prima. Ik heb mijn verhaal. Maar door haar vragen en haar zoektocht op deze manier, heeft het ook mijn hart geraakt. Ja, dat want je kunt in je hoofd bezig zijn. Ik ben slim genoeg om dat te snappen en het op een rij te zetten. Maar echt doorvoelen, ik heb vaak genoeg bij haar vragen gehuild. Of inderdaad, zoals in het fragment zit, de dikke nek. De dikke nek. Ja, want toen kon ik dat 13-jarig meisje voelen. Ja. Van ja, zeg, dat is toch wat. En dan woont je moeder daarin. Dus dat. Is dit ook sorry gezegd? Ja, zeker. Ja, vond jij het eng om dat met je moeder aan te gaan? Nee. Laat me zeggen, om dat te gaan vertellen van dat ga ik doen? Nee, mijn moeder niet. Mijn moeder is ook iemand die heel de leven verhalen, persoonlijke verhalen heeft verteld en gedeeld op een groot podium. Dus bij haar was ik niet bang. Mijn vader, de observant, de filosoof, de rustige kunstenaar en muzikant, daarentegen, die dat niet doet, daar was ik wel bang voor. Ik heb op het laatste moment in mijn maakfase gewacht. Niet eens de researchfase. Nee, sorry, de eindmontage moet ik zelf zeggen. Ik had al een paar afleveringen gemonteerd. En toen pas dacht ik van, ik moet nu toch hij echt moet, ja. Hij moet en hij gaat nee zeggen. En hij zei ook nee. Hij zei nee tegen mij. Ik heb hem overtuigd om van ga mee naar boven. We waren bij mij thuis. We gingen naar mijn kantoor boven. En in het halletje voor de kamer, werkkamer, zei hij van nee, ik doe dat niet als het opgenomen wordt. Dus ik dacht, het gaat niet lukken. En hij heeft uiteindelijk wel ja gezegd. En het was gewoon, dat gesprek was, ik heb gewoon dingen gehoord die ik niet wist. Dus het was heftig, maar goed, helend. We gaan zo meteen, want Jan van der Putten staat klaar voor het nieuws van 19:30. We gaan zo meteen verder praten over dit. Over jouw zoektocht, want we komen uiteindelijk ook nog in Suriname terecht natuurlijk. Maar het is inmiddels bijna 19:30. Jan, kom binnen gerend. Ja, nou, rustig hoor. Okay, het 19:30 nieuws met Jan van der Putten. NPO Radio 1. De kindertelefoon krijgt veel vragen over de oorlog tussen Israël en Hamas. Volgens de hulplijn zijn veel bellers geschrokken van de oorlogsbeelden die ze zien op internet. Het aantal islamitische uitvaartbedrijven is de laatste tijd gegroeid, van 10 naar 17. Volgens branchevereniging Islamitische Uitvaartzorg Nederland hebben vooral jonge moslims in coronatijd meer belangstelling gekregen voor uitvaart en uitvaartrituelen. Op vliegveld Orly bij Parijs is een verstekeling gevonden in het landingsgestel van een vliegtuig. Het toestel kwam uit Algerije. De verstekeling is in levensgevaar en ligt in het ziekenhuis. En in de aanloop naar de jaarwisseling nemen gemeenten en politie extra maatregelen. Op meerdere plekken is extra toezicht op vuurwerkoverlast. En in verschillende gemeenten zijn potentiële relschoppers gewaarschuwd dat ze zich moeten gedragen. Kunststof. Inderdaad, Kunststof, daar luistert u naar met vanavond de gast Jetty Mathurin, actrice, en Nicole ter Borch, journalist en maakster van het van de podcastreeks Kweekje mi kwiki ching. Omdat ik het nog steeds een beetje goed doe. Ja, zeker. Oké, goed zo. we hadden het er net over of je het moeilijk vond om Jetty vragen te stellen en of Jetty het moeilijk vond om vragen te ontvangen van jou. Maar dat waren je vader vond je nog lastiger. Maar dat waren niet de enige mensen met wie je ging praten. Hè? Je hebt de familie. En je bent ook nog door de rest van de familie heen gegaan. Was je daar niet bevreesd voor? Omdat die ook misschien iets verder van je weg stonden? Ja, en er zijn ook mensen niet ingekomen omdat die niet wilden. Dus dat was een hele reis. Om dat te doen. Mm. Maar ik wilde dit echt. Ik had echt die drang van binnen om dit te maken. Omdat het niet alleen mijn verhaal is, maar een verhaal van heel veel mensen. En ik merk nu ook aan de reacties dat het wat losmaakt, dat er meer mensen zijn die voor het eerst hun familie gaan bevragen. Dus hoe bang ik ook toen was, ik ben nu blij dat ik het heb gedaan. Maar dat is ook constant gesprek wat ik met mezelf voerde. Van, kan ik dit wel vragen? Ja. Hoe moet ik dat doen? Wat betekent dat als er andere mensen dit gaan luisteren? Ja. Ben je bang geweest om mensen echt van je af te duwen? Tantes, dat soort, in die contraille? Ja, daar ben ik ook bang voor geweest. Van straks willen ze niet meer met me praten. Ja. Omdat ik de vuile was buiten hang. Omdat ik hierover praat. Maar ja, ik ben iemand die altijd, als ik verhalen wil vertellen, dan zijn vaak verborgen verhalen. Ik heb ooit een documentaire gemaakt over colorism, hè, over huiskleurhiërarchie. Wat ik ook heel spannend vond. Maar het maakt mij niet uit. Ik moet gewoon dat verhaal vertellen. Dus wat angst, de consequenties dan zijn, dat maakt niet uit. Nee. Maakt niet uit. En Jetty, jij zei net, ik kan niet verdrietig worden over iets wat ik niet voel. Dat zei jij. Ik kan geen antwoord geven op vragen die ik niet begrijp. Ja. Toen zij besloot om dat te gaan doen, heb je haar gewaarschuwd voor het feit dat wel eens een heel heftige consequenties zou kunnen hebben? Ja, ik heb haar gewaarschuwd omdat ik al die jaren 14 solo voorstellingen toch altijd heb gehad over mijn leven. Ja. En dat is niet alleen mijn leven, maar mijn familie ook. Als ik het over mijn oergezin heb, dan heb ik het ook over mijn broers en zussen. Dus dat vond ik toch wel spannend. Want we zijn toch allemaal verschillend. Ja. Verschillend, we houden wel heel veel van elkaar. Maar ik vond het toch wel spannend, ja. Maar ik ben het er niet helemaal mee eens dat je me gewaarschuwd hebt. Je hebt vooral elke keer gezegd. Heb ik je gewaarschuwd? Nee, elke keer als ik bang was, dan zei jij tegen mij, Nicole, laat je niet tegenhouden, vertel jouw verhaal. Ja. Je hebt me elke keer, hoe eng het ook voor jou misschien was, heb je hem wel gestimuleerd om toch dat verhaal te vertellen. Ja, dus je leeft voor jezelf, zo zei je dat elke keer. Ja, van, je moet jouw waarheid, volgens jouw waarheid leven en het vertellen. Dus je hebt me wel altijd gepowered. Maar tegelijkertijd zeg je net ook heel duidelijk, er zijn gewoon sommige dingen die je niet gaat vertellen. Omdat je die of bij jezelf houdt of binnen de familie houdt, Jetty. En dat was wel nodig om dit open te breken voor Nicole. Ja, om dat verhaal te kunnen maken. Dus eigenlijk is dat inderdaad, dat is wel lastig. Dat is iets binnen de Surinaamse gemeenschap. Sommige dingen binnen de familie hou je gewoon binnen de familie. Ja, daar wordt verder niet over gesproken. Ja, ja, dat moest klopt. In dit geval wel. Dat klopt. En er is ook niet zo de nadruk op In families. Wat ik heel mooi vond, Orville Breeveld, en uiteindelijk meeluisteraars. Dat vond ik een goed werk samen met Eefje Blankenvoort van Prospecten. Die zei, laat mensen ook meeluisteren, die fris luisteren. Jenny Meinheimer en Faisal Lynch hebben meegeluisterd. En Orville Breeveld zei, hey, wat ik hoor, ook witte Nederlandse families wordt niet gepraat, hoor. Dus het is niet een Surinaams ding, dat niet praten. Nee, dat is waar. Daar heb je volkomen gelijk in. Ja. Maar in dit geval, laten we het dan even over familie hebben. De familie moest opengebroken worden. Althans, het verhaal moest verteld worden over waarom. Ja, het waarom. Ja. Dus, ja, het is zo vanzelfsprekend. Ik kan me herinneren dat ik 8 jaar oud was. En opeens had ik een zusje erbij. Ja. Was er een tandenborstel? Was er gewoon iemand erbij in de kamer die bij ons sliep? En ik dacht altijd, oh ja, dat is gewoon een soort zusje. En toen dacht ik, oh nee. Dus zo groeide ik op. Toen dacht ik van, nee, het is gewoon mijn tante. En die kwam bij. Het was een kweekend gezin. Dus het was. Het werd niet uitgelegd. We zijn niet gaan zitten aan tafel van, hey, zij komt nu bij jullie wonen. Nee, dat was gewoon heel, heel vanzelfsprekend. Of een buurmeisje die bij ons kwam wonen. Echt een vanzelfsprekendheid. Ik heb me daar zo over verbaasd bij iedereen die ik sprak. De vanzelfsprekendheid. Mijn vader die ook zegt, vanaf mijn 14e woonde ik ook niet bij mijn ouders thuis. Ja. En, dus, en hij stelt die. Hij heeft zichzelf het ook niet afgevraagd, omdat hij het ook heeft meegemaakt. En dat wil ik aanvullen, want jouw vader ging niet bij familie, maar hij zat in een internaat. De EBG, de Duitse Moravische Broeders EBG, hoor hoe ik nu ga praten. Heel zijn afgebeten vader was dominee, zijn vader was dominee, dus de kinderen werden in een internaat geplaatst. Hoeveel gezinnen niet? Ja, dat. Klaar. Vertel verder. Oké. Maar je zegt het vanzelfsprekende dat het gedaan werd en dat er niet over gesproken werd. Dat was eigenlijk hetgene wat jou zo verbaasde. Nee, kijk, het kweekjes, hè, dat is niet een taboe. Nee. Vragen waarom, de redenen waarom een kind ergens woont, daar wordt niet over gesproken. Dus dat is het meer. Maar het is iedereen die kent mijn omgeving, die Surinaams Nederlands is, die heeft, ja, ik heb kweek in huis gehad, ik was een kweekje, dus het is heel. Heel vanzelfsprekend. Ja. Jullie gaan in de podcast samen op reis. Tenminste, door dit hele verhaal. Jij onderzoekt het hier in Nederland. Maar er komt een moment waarop je onherroepelijk naar Suriname zult moeten. En dat heeft te maken met wat Jetty net zei over de voorvaderen. Want er zit een hele geschiedenis aan dat kweekje verhaal. Want even uitleggen, het is niet alleen mijn persoonlijk verhaal. Nee. Het gaat ook over ontworteling. Het gaat ook over opvoeding. Het gaat ook over hoe het koloniaal verleden zeg maar doorwerkt. Dus dat zit allemaal. Het is een verhalende podcast. Hè? Niet zoals je heel veel kent van interview, maar het is echt een verhalende podcast waar een verhaal in wordt verteld. En op een gegeven moment ga ik naar Suriname, omdat ik weet van, hey, de geschiedenis van kweekjes, dat gaat verder dan Nederland. Dus ik moet naar Suriname. Dus ik ben in mijn eentje, na 22 jaar, ben ik naar Suriname gegaan in mijn eentje. Omdat ik dat verleden wilde onderzoeken. Wat mij opviel in het verhaal is dat jij in eerste instantie over het hele, laat maar zeggen, het hele slavernijverleden, waarvan gezegd ook wordt dat het kweekjesverhaal, dus het maken van nieuwe familie, wat je straks zei, het uit nood geboren nieuwe familie maken om bij elkaar te kunnen horen, dat uit het slavernijverleden voortkomt. En in eerste instantie voelde ik bij jou in de podcast daar een soort van Twee dingen. Kijk, in West-Afrika, waar we oorspronkelijk vandaan komen, daar heb je ook de uitgebreide familie. Maar ik ben in Afrika gegaan. Ja. Dus ik heb me beperkt tot de transatlantische slavernij. Waar het zo was dat vader werd niet erkend. Vader en moeder konden elk moment verkocht of vermoord worden. Uit elkaar gehaald worden. Dus de uitgebreide familie, het samen opvoeden, als een soort overlevingsstrategie, is daaruit voortgekomen. Familie maak je. En dat zie je nu nog steeds zo. Opeens kan iemand familie van je worden. Dus dat werkt door. En in de serie hoor je ook mijn ontwikkeling. Mm-hmm. Dat ik er niet aan wilde. Ik ben moe van die slavernij. De slavernij is een druppeltje van mijn geschiedenis. Mijn geschiedenis gaat verder dan dat. Dus ik had zo'n weerstand om het erover te hebben. Maar ik kon dat stukje, moest ik ook verwerken erin. Dus het was een hele reis naar dat verleden. Maar ook naar mijn Afrikaans-Surinaamse achtergrond. Rituelen, mijn geschiedenis. Had je verwacht dat idee wat je had van ik wil weten het waarom en waarom het een taboe is om erover te praten, dat zulke... Ik had wel een beetje een idee, maar ik was wel in de weerstand. Ik was echt in de weerstand. Had jij verwacht dat ze dat tegen zou komen en die weerstand zou voelen? Dat ze dat deel van het verhaal zou tegenkomen? Ja, Want ik had al onderzoek gedaan. Ik had meegedaan aan het programma Verborgen Verleden. Ja. Dus ik was al naar die plantage gegaan waar onze voorvaders vandaan kwamen. Dus ik zei ook van ga en ontdek het zelf. En dat gebeurde ook. Ja. Hè? Dat is toch zo? Ik kijk ja zeker. Ja hoor, je hoeft geen goedkeuring. Nee, zeker. Ja. Ja, ergens... zeg jij in de podcast, waarom zou ik gaan? Want ik weet niet wat ik daar ga vinden. Waarop jij als antwoord zegt, als je zou weten wat je daar zou vinden, dan hoef je niet te gaan. Ja. Wat een hele logisch is, maar wel een waarheid. Als een koe. Als een koe. Moederswijsheid, ja. Dan ga je daar uiteindelijk naar, wat zei je, 22 jaar, hè? Ja, langer dan 22 jaar. Ik schaamde ook erg om dat te vertellen. Dat ik langer dan 20 jaar niet in Suriname was geweest. Ja. Ik kom daar ook even op. Omdat jij natuurlijk hier... Je hebt hier je hele leven, je carrière, je werk. En ben geboren en getogen in Nederland. Daarom, je bent geboren en getogen in Nederland. Er komt in het... Ik wil dat toch dat woord even nog eruit lichten. Want het zit best wel prominent ook in de serie, podcast. Ja, daar zit het woord... Het noemen van bounty. Iemand een bounty noemen. Ja. Nou, ik ben getrouwd met een half Surinaamse... die wel eens voor zebra wordt versleten, zal ik maar zeggen. Oh ja, dat is een andere variant. Ik vind het iets liever dan de bounty. De zebra of de bounty, ja. Kan je maar uitleggen wat dat is en waar dat vandaan komt? Ik vind dat dus als... Tata, zou ik maar zeggen, als witte Nederlander. Ik vind dat een heel pijnlijk ding om te horen. Ja, dat is... komt een scène. Ik ben in een schoonheidssalon in Hartje Bijlmer... waar Eva, zij is Ghanese Nederlands... en ze zegt van, ja, jij moet je ouders niet bevragen. Maar ik vind het gek dat je ouders bevragen, want je bent een bounty. En daar bedoelt ze mee dat ik zwart van buiten ben, wit van binnen. Als dat chocolaatje. Toen ze dat zei, heel veel mensen zijn gechoqueerd. Wauw, dat ze dat zei, wat heftig voor je... Ik dacht zelf van, ik heb liever dat mensen me recht in mijn gezicht zeggen wat ze vinden, dan dat ze dat niet zeggen. En ik dacht, oké, zij vertegenwoordigt een stem die er ook is. En ik heb dat vaker gehoord, maar hallo, ik ben een zwarte vrouw. Ik ga zo door het leven in Nederland. Ik kan niet ontkennen wie ik ben. Dus ik voel me, ik dacht heftig, maar ik voel me niet zoiets van, ik wil ook weten wie ik ben. Ik ben Surinaams en Nederlands. 100%. Ja, wat is dat? Wat betekent dat woord voor jou, Jetty? Want... Zwart van buiten, wit van binnen. Dat je zelf miskent of anders doet dan je in wezen bent. En dat heb ik direct ook tegen haar gezegd. Nee, ik vind jou geen bounty. Terwijl ik wel vind dat jullie een heleboel dingen doen gewoon in ons gezin. Dat ik denk van, doe niet zo als een patata. Doe niet zo Nederlands. Ze vinden me wel super Nederlands. Ja. Ze vinden me wel heel Nederlands. En over wat voor dingen hebben we het dan? Hardop je mening zeggen, duidelijk. Ze vinden me toon te hard, te Nederlands. Ik stel te veel vragen. Ik heb heel mijn leven gehoord dat ik te veel vragen stel. Te brutaal ben. Daar ben ik journalist geworden. Dus. Volgens mij hoorde ik inderdaad in de podcast dat jij, Jetty, zei... Of het was je tante, die zei... Ik heb bij een conversatie, of we liepen door een winkelstraat... en die conversatie die jullie voerden... die moet je gewoon niet op straat voeren, dat doe je niet. Ja, en hardop praten, niets te maken hebben. Die duidelijkheid en ja, ik kan het niet anders benoemen. Maar je noemt me ook Surinaams. Je vindt me ook Surinaams. Ja, natuurlijk. Wat zou dan, laat maar zeggen, wie zou dan wel, om het woord dan nogmaals een keer uit de kast te trekken, maar wie zou dan wel aan die omschrijving bounty voldoen? Ik vind het onzin. Identiteit is iets dynamisch. Dat is niet weer fluent. Dus jij bent alles. Ik ben Brabants, ik ben Surinaams, ik ben Nederlands, ik ben vrouw. Ik heb allerlei verschillende. Zelfs als je door de dag gaat, verandert wie je bent. Dan ben ik moeder, dan ben ik journalist. Dus dat je bepaalt zelf wie je bent. Je moet je niet van buitenaf laten dicteren wie je bent. En heeft dat te maken dat soort begrippen op geld doen... door het feit dat er mensen harder in hun eigen identiteit gaan zitten... omdat er dingen scherper tegenover elkaar zijn komen te staan in de afgelopen jaren? De reden waarom zij dat zei, is omdat zij een waardeoordeel... Ja, ze plakte er een labeltje op over het bevragen van je ouders. Ja. Ik bedoel, ik zag gisteren heel mooi mijn neefje en zijn vader in het programma. Van NTR met Koen Verbraak. Mm-hmm. En daarin in vertelde, de beste families. Precies, dankjewel. En daarin vertelde mijn neefje Desi van... Hey, als zijn ouders hem iets opdragen, dan doet hij dat. Het is die autoritaire opvoeding die ik ook gewend ben... Dus dat herken ik wel. Je gaat niet in discussie met je ouders over wat je gaat eten... of als ze gezegd wordt, je ruim je kamer op. Ik heb echt met verbazing mijn vriendinnetjes thuis gehoord... hoe ze spraken tegen hun ouders. Dus ik begrijp wel waar het vandaan komt. Maar om dan een bepaald label erop te plakken, een soort scheldwoord, nee. Nee, maar dat zit wel in de... En het geeft een heel mooi beeld over waar dat wringt. Hè? Waar sommige mensen inderdaad... wat sommige mensen gebruiken, waardoor jij die vragen niet zou mogen stellen. Ja, ja. Als je dan uiteindelijk in Suriname terechtkomt, dan ga je daar op zoek. En het mooie vond ik, wie je zei net, dat je maakt een ontwikkeling door, die hoor je. Wat hoorde jij? Wat ik hoor in de podcast is je weerstand. De eerste zoveel afleveringen. Niet overal, hè, maar op sommige punten. Als het in wat bredere context getrokken wordt, dan voel ik soms dat jij in je met jouw kritische journalistenbrein denkt. Nou. Dus dat voel ik. En dan kom je in Suriname en dan komt er een soort zachtheid over je die heel bijzonder is. Heb je dat zelf ook zo ervaren? Ja, je stapt in Suriname uit het vliegtuig. Ja. Je hebt geen luchtbrug. Dus je stapt uit, die warmte komt je tegemoet. En het is alsof dan gelijk je een ander mens wordt. Dus ik ben niet geboren getogen in Suriname. Maar er kwam een zachtheid over me heen. Ik dacht, ik ben thuis. Ja. Dus er gebeurde iets met me. Ik was bij mijn oom, ik was gewoon thuis. Dus al die vrees en al die angst die ik had voordat ik naar Suriname ging, dat viel van me af. Ik kon niet anders zijn dan authentiek zijn wie ik ben. Niet dat ik in Nederland niet ben, maar Suriname is een plek waar je gewoon voelt van alle maskers werden afgedaan of zo. Alle... En ik was er alleen. En je weet altijd, als je alleen ergens naartoe gaat, dan beleef je het intenser. Dus dat was ook een soort snelkookpan. En ik was daar om een to-do a job. En ik was daar terwijl ik er 20 jaar niet geweest was. Dus er gebeurde zoveel. Er waren onlusten. Ja. En het was gewoon... Het was gewoon mooi en heftig. En ik voelde veel. Had ik weer een huilbui. Dan weer mijn moeder bellen. Het was echt een reis. Hoe was dat voor jou, Jetty? Om te weten dat zij daar naartoe gaat. Dat ze dat alleen doet. Niet met jou. Niet met Clinus. Mm-hmm. Niet met wie dan ook. Maar alleen. Was dat ook een beetje dat je dacht, oh god, als het maar goed gaat met... Nee. Ik had erg veel vertrouwen. Ja. Ik denk, ze komt tot zichzelf en mijn broer is daar. En ze had hele goede afspraken. Ja. Mm-hmm. Afspraken met wetenschappers. Ja. Met wie ze naar de plantage zou gaan. De namen, mijn leeftijd, hè, de namen. Ik zo Mild niet. Caprino bijvoorbeeld, Wieder ter Borges, allemaal mensen, ja. Ja, ja. Ik wist dat ze in goede handen was. Ja. En je hebt er ook, want dat zit er ook in. Hè? Je gaat op een gegeven moment, daar begonnen we eigenlijk deze uitzending al mee, met het staan op de schouders van je voorouders. Daar ben je echt naar op zoek gegaan. Was dat iets wat daarvoor in je leven überhaupt een rol speelde? Ja, ik ben een geschiedenismens. Dus ik heb altijd in de geschiedenis willen duiken en willen weten. Ja, maar ik bedoel, dat is met je hoofd. Mm-hmm. Ik bedoel eigenlijk meer met je hart en je onderbuik. Ja, vooral met mijn hoofd. Maar ik ben ook iemand die in de ochtend, dank ik, de Bijismas, de voorouders, Anana, God. Dus dat is iets waar ik wel bij stilsta. Maar ik ben wel meer een rationeel mens. Ja, en in Suriname kan je niet anders dan ook je hart en je ziel te gebruiken. Dus ik liep daar voor het eerst op de plantage van mijn voorouders, plantage Berlijn. En er gebeurde iets. Ja, ik liep daar met Otmar Tjaar en met Mildred Caprino. En ik heb toen echt gevoeld van, ik maak ook onderdeel uit van een gemeenschap. Van die Afrikaans-Surinaamse gemeenschap. En ik heb daar een pleng over gedaan. Wat ik heel spannend vond, want dan kom ik als Nederlandse Surinaamse. Weet je, wat gaan ze zeggen, wat gaan ze doen? En ik heb het gewoon gedaan. En het was gewoon helend. Alsof ik met mijn twee elders liep daar op die grond. Ja, want even Bijismas, dat zijn... Ja, Bijismas heeft twee... Het is Sranangtongo, heeft twee betekenissen. Voorouder, maar het kan ook betekenen groot mens. Dus bijvoorbeeld, hè, mijn moeder, die ouder en wijzer is, noem je ook een Bijismas. Maar Bijismas is ook mijn bedovergrootmoeder of bedovergrootvader. Mijn bedovergrootvader die daar vandaan komt, hè, 1839 geboren. Dus ja... Het was zo een gek, dat natuurlijk slavernij, plantage Berlijn. Maar ik voelde ook zo'n vrede daar. Die ongerepte natuur. Het was gewoon, ja. Jij bent daar natuurlijk ook geweest, hè, Jetty, voor verborgen verleden. Had jij datzelfde gevoel daar? Ja, zeker. Ik heb daar ook een plengoffer gedaan. Ja. Ik heb, voor de mensen die niet weten wat een plengoffer is. Ja. Een kalebas, water. Water en de Bijismas aanroepen. Ja. Onze Winti-priesteres Markelo. Marjan Markelo, die hier ook bij Kunsthof komt. Ja, die komt de volgende keer. En Marjan doet natuurlijk altijd tijdens de Kitty Kotti altijd de plengoffer, wat ze prachtig doet trouwens. Ja. Ja. En dan praat je met de voorvaderen, met moeder aarde, vader zon. Er is meer dan wij kunnen zien, maar die krachten zijn er. En die spreek je aan. Het is eigenlijk zo, je kan niet naar een plantage gaan waar zo'n geschiedenis is, waar je ouders je weg hebben vrijgemaakt, zonder ze te eren. En dat eren doe je met een plankoffer. Ja. Dat doe je door te groeten van, ik ben hier, ik kom hier met respect, ik kom hier en ik weet wat jullie voor me hebben gedaan en zo. Para doti waudi. Para doti waudi, dat, hè? Ja, precies. Jetty, had jij gedacht dat voor Nicole naar Plantage Berlijn gaan en dat plankoffer doen en praten met de Biggiesma's, in degene met wie ze was, maar ook de voorouderen, dat haar zo zou raken? Ik wist het. Ja? Kan niet anders dan dat zou gebeuren. Dus daarom liet ik er ook in alle vertrouwen gaan van ga maar. Ik kan je niet uitleggen wat er gaat gebeuren, maar ga maar, go. Yo, finis, Revi. Ja. Vind jezelf. Het is inderdaad wat je zei, hè? Als je weet wat je daar gaat aantreffen, dan hoef je niet te gaan. Maar ga maar gewoon. Maar je had me wel goed geprept. Ik had er alle vertrouwen ja, in. Ja, je hebt me wel vertrouwen gegeven. Hoe had ik je geprept dan? Met Line samen. Je hebt me geprept, man. Vertel. Nee, gewoon geprept. Van, hé, Nicole, vertrouw op jezelf. En vertrouw op dat je weet wat je moet doen. En wees niet bang. Heb dat vertrouwen. Dat is gewoon fijn om dat te hebben. Ja. We zijn een beetje met grote 7 mijls luisteren door de podcast heen gegaan, maar mensen moeten hem gewoon even helemaal gaan luisteren. Want het is een prachtig mooi verhaal van een moeder en een dochter. Een dochter met vragen en een moeder. We zijn nog niet klaar. Okay, nee, ben je gek. Ik vroeg me alleen af of jullie relatie, die volgens mij buitengewoon sterk is, of daarin iets veranderd is hierdoor. Want ik merk aan jou, Jetty, dat jij hebt antwoorden gekregen op vragen die je eerder nooit gesteld had. Die je nu wel hebt gesteld, daar heb je antwoord op gekregen. Kijk je anders naar je kind? Ik begrijp dat 13-jarig meisje beter. De communicatie was er al tussen ons. Dus dat is verstevigd, kun je zeggen. Natuurlijk komt er meer begrip als ik me nu kan realiseren van... ja. Dat was eenzaam voor het 13-jarig meisje. Ik weet nog steeds dat ik goed gedaan heb. Kon niet anders dan dat. Maar haar verdriet en eenzaamheid erkennen, dat wel. Dus het is goed geweest. Prima. Maar de eenzaamheid kwam ook omdat ik vanuit Brabant, dat gezellig dorp, naar zo'n stad ging. Wat heel anders was. Hele andere omgangsnormen en dat soort dingen. Ja, dus niet alleen in de huiselijke sfeer dat ze bij haar tante woonde, maar ook het verschil tussen Brabant, het dorpje, en de stad waar het... En dat kan jij beter uitleggen wat je trof. Waar het anders was. Onze relatie is wel veranderd. Hè? In welke zin? Oh, sorry, ik kapte je, hè? Nee, je kapte me niet. Ga je gang. In welke zin? Nee, onze relatie, er is meer begrip voor elkaar. Ik zou niet kunnen doen wat zij heeft gedaan. Maar ik begrijp nu meer dat ze ook niet echt ruimte had in haar hoofd om mij als 13-jarig meisje erbij te hebben. Ze was net aan het bouwen aan haar carrière. Ze heeft een hele mooie carrière. Overleven. En ik vond wel goed wat iemand tegen mij zei. Van ja, misschien had jouw moeder niet die carrière gehad die ze had gehad. Als ze wel die zorg op zich had genomen. Dus dat is ook eens het realisatie wat ik heb gekregen door de serie. Dat ik nu weet van, hé, ja, die deuren die ze open heeft getrapt, wat ze heeft gedaan, had ze niet kunnen doen, die legacy. Hè? Ja. Had ze niet kunnen hebben als ze voor mij had gezorgd. En we zijn ook twee kapiteins op één schip. Weet je, nu ook moeten we houden van elkaar, ik woon naast haar. Maar in één huis wonen of te lang bij haar zijn, dat is best wel heftig. Wij zijn mooi, want in de podcast komt natuurlijk de vraag van waarom, want er waren meer kinderen. Waarom was ik degene die dan mee moest? En dat toen gaf jij als antwoord, omdat jij degene was die eigenlijk het meeste op me leek ook. dat moeten we wel even uitleggen. Ze zorgde, voordat ik in de gaten had dat ik niet helemaal oké was, had zij het schijnbaar wel in de gaten en probeerde taken over te nemen. En ik moet nu zeggen, ik herkende dat al heel. Want dat deed ik ook bij mijn moeder. En zo gaat het, generaties kan het doorgaan. Dus ik ben met de podcast die ze nu gemaakt ook heel blij dat er dochteren, want die lijkt ook op. Die is ook zo, zorgen. Mijn bijnaam was mami. Daar ga je zorgen voor. En dat, Dat wilde ik voorkomen. Ja. Het is genetisch of zo, denk ik. Want mijn dochter is ook zo. Dan gaat ze helpen met opruimen. Mama, moet ik helpen? Mama, moet ik dit doen? Dus het is iets wat doorgaat. Hè? Ik heb altijd ik heb nooit dat zorgeloze gehad als kind. Nee. Nicole, je zegt net, ik krijg van heel veel kanten, van heel veel mensen reacties op de podcast. Ja. Heeft het een beetje opgeleverd, behalve voor jezelf en voor je moeder, maar voor laat maar zeggen, het onderwerp wat je ervan verwacht? Nee, ik ben echt elke dag persoonlijke berichten van de meest uiteenlopende mensen. Jong, oud, zwart, wit, platteland, stad. Dat ze iets in herkennen of ze komen met hun persoonlijk verhaal over niet opgroeien bij je ouders of over ouderschap of over opvoeden of over zo werkt het koloniaal verleden door. En dat is, heel eerlijk te zijn, soms overweldigend. Ja. Dat is misschien ook het verschil tussen bijvoorbeeld audio en beeld. Bij audio, mensen luisteren dat alleen. Die ervaring zorgt ervoor dat mensen zich intiem en verbonden voelen met jou. Dus ook heel veel met je delen. Dus het heeft voor mij zeker opgeleverd. Mensen gaan voor het eerst appen me of laten me weten, een bericht via mail. Ik ga voor het eerst met mijn moeder praten over dat. Of ik ga voor het eerst aan mijn broer vragen hoe het was toen hij bij zijn oma ging wonen. Nou, dat zijn serieuze dingen, toch? Dat zijn serieuze. Ja. Dus dan denk ik van, oké, als ik al twee mensen dat teweeg heb gebracht, oké. Ja. Ja, want als ze er niet meer zijn, dan kan je ze niet meer vragen. Dan is het sowieso te laat, ja. Jullie hebben een tegel voor je liggen. Oh ja. En een stift, als het goed is, ergens. Ja. Ja? Oké. Okay. Ja. Ik wil jullie vragen om daar iets op te schrijven. Ja. Je mag er ook nog even over nadenken, hoor, als je wil. Maar, ja. Want we zijn zo langzamerhand een beetje aan het einde van deze uitzending aan het komen. Mag ik de mensen nog herinneren aan de wassie? Zeker. Aan het eind van het jaar. Dat wou ik je net nou vragen. Wil je hem wel vragen? Serieus? Vertel. Wow. Laten we die vraag stellen dan. Ja, nou, stel die vraag. Wat ga je wat voor eindejaarsritueel ga je doen, Jetty Matura? We gaan een wassie houden. Vertel, wat is dat? Dat doen we in mijn hele familie. Ja. En dat is een Surinaams gebruik van. En je mag bijvallen, hoor, als je vindt dat ik niet duidelijk Afrikaans-Surinaams ritueel. En wat ik zo mooi vond, de zus die altijd voor 7 geesten zorgt, een vloeistof in die wassie, in dat bad, die is nu naar Suriname. Dus ik ben zelf die dat gaan kopen. En ik heb één voor haar gekocht, één voor mijn andere zus. En dat gaf ik aan hun zoontjes. Ik zat thee te drinken met mijn 4 jongste kleinkinderen. En toen vroeg Naïm, toen ze vroeg Janoa, waarvoor is dat dan, die 7 geesten? En toen legde Naïm uit, dat is voor het lekkere water dat we samen maken aan het eind van het jaar. Dat we bloemetjes zetten en lekkere geurtjes. En dat we wensen uitspreken voor het nieuwe jaar. Mooi. Ja. En dat is die wassie. Dat je jezelf schoonspoelt van het jaar en het nieuwe jaar. Surinaams ritueel, wat heel veel Surinamers doen. Ja. Heerlijk. Mag ik jullie ongelooflijk danken voor jullie komst. En voor wat er op de tegel staat. Wat staat er bij jou, Nicole? Zoek de bibberzon op. Ga daar waar het onbekend is. Daar leer je het meest. Prachtig. Jetty, heb je al iets? Ja, ik wil het natuurlijk over delen hebben. Maar ik moet het wel met humor opschrijven. Nou, dan denk er nog heel even over na. We zijn aan het einde gekomen. Dankjewel, Jetty Matura en Nicole ter Borg. Zometeen Jo van Egmond met 5 dagen. De bus bezoekt deze week allerlei plaatsen in Nederland. En ik wens u nog een hele mooie avond. Hartelijk dank, Nicole. Hartelijk dank, Jetty. Dit was Kunststof voor 2023. Maandag zegenen wij het nieuwe jaar in met Winti-priester Marian Markelo. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Beleef deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Door de oorlog ben ik gehandicapt geraakt. Ik ben een man van 47, maar van binnen ben ik dood. Mijn enig doel is dat mijn kinderen kunnen leven. Dit zijn de woorden van Abdulain uit Syrië. Ik ben Barham Sadeghi en namens de Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood.